Britse fabrikant voor astma-medicijnen? Pas. Philip Morris. In Nationaal Park de Hoge Veluwe is wat voor dier doodgebeten door een wolf? Een moeflon. Ja. Een 38-jarige vrouw uit de VS klaagt welke prins aan voor herhaaldelijk seksueel misbruik? Dat was prins Andrew. Inderdaad. Welk Frans eiland heeft alle toeristen gevraagd het eiland te verlaten na een corona-uitbraak? Corsica. Martinique staat net in het nieuws. Hoe heet de trainer die de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Eredivisie heeft gekregen? Erik ten Hag. Correct. In welk land is nu al 90.000 hectare grond verwoest door bosbranden? In Griekenland. Ja, dat is ook goed. Zo, dat was een quiz met hindernissen, Bart. Maar geef niet. Ja. Helaas is daardoor de score ook wel aan de lage kant. 12 punten. Toch, ja. Nou, we kunnen in elk geval constateren dat je enthousiast hebt meegespeeld. Maar niet tot de beste van de week zult behoren. Want die van gisteren gaat al hoger zijn. Maar toch aardig is met je te spreken, Bart. Ja. Vraag 15 heeft de luisteraar nog te goed. Ja, hartelijk dank. Vraag 15 was... Even kijken. Is dat hier uitgeschreven? Alpaca was het antwoord. Jeetje, nu ben ik ook even door de administratie. Wat was de vraag ook alweer? Die hint die ging ook zo snel vorig uur. Waar mensen waarschijnlijk aan het voor demonstreren waren bij Downing Street. Oh ja, zo was het. Ja, ja. Op elkaar dus. Die euthanasie, gaat die door? Nou, het voorlopig nog niet. Ja, en de eigenaar van het beest heeft gezegd... als ze hier aan de hekken staan, dan komen ze mooi niet binnen. Dus dat is een enorm ding aan het worden in Groot-Brittannië. Ja. Goed, ook dat soort dingen moet je allemaal maar volgen als correspondent. Hè? Ja, zeker. Je moet overal verstand van hebben. Mooi dat je hier was. Tim de Wit en succes met je nieuwe baan. En met het boek uiteraard, want daar sprak je hier vandaag over. Frank van der Linden is hier voor 1-op-1. Wie is jouw gast? Het is weer een virtuele nieuwe minister. Ja, we zijn natuurlijk gisteren begonnen met het aantreden van de ministersploeg... zoals wij die voor ons zien in 1-op-1. En gisteren Jan Rotmans, transitiehoogleraar. En vandaag is dat Esther van Venema. Zij komt op VWS. Zij was de lijsttrekker van NL Beter. De partij die het niet haalde bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En het onderstreept maar dat wij niet alleen linkse geesten... in die ministersploeg opnemen. Maar dat het een veeltonig kabinet wordt. Dat zometeen na het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De Griekse regering vergadert vandaag over een steunpakket voor slachtoffers van de bosbranden. Veel mensen zijn door het vuur hun huis en hun grond kwijtgeraakt. In Israël zijn voor het eerst in een half jaar tijd meer dan 6000 coronabesmettingen op één dag vastgesteld. Ook het aantal ernstig zieke coronapatiënten ligt hoog in Israël. In China is een Canadees opnieuw ter dood veroordeeld voor drugsmokkel. Canada spreekt van een drugmiddel om de Chinese topvrouw van Huawei vrij te laten. Die zit vast in Canada. En een beeldend kunstenaar sleept de gemeente Assen voor de rechter. Hij is het niet eens met de manier waarop zijn 6 meter hoge sculptuur van een hond is opgeknapt. Mannes staat bij het station van Assen. Volgens de maker is het nu een lelijke, glimmende, bruine chocoladehond. Ja, naar Wijnand Zwaan voor de ANWB verkeersinformatie. Er zijn wat problemen rond Hoevelaken. Op de A28 vanuit Zwolle. Daar staat file tussen Strand Nulde en Hoevelaken 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn staat file tussen Vreeland en de A2 2 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1, zomereditie, met Frank van der Linden. Stel, je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en je kunt als minister... elke economische, sociale, zorgtechnische of culturele maatregel nemen die je wilt. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer, of later, of nog veel later. 1 op 1 wacht het niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven... hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag de blauwdruk van... Esther van Venema. Ik ben psychiater, columnist en freelance violiste. En bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen... was ik lijsttrekker van de nieuwe partij NL Beter. Ik werk in de crisisdienst bij de GGZ in Almere... heb een eigen praktijk en ik ben getrouwd met ex-politicus Olaf Stuger... die voor de PVV lid was van het Europees Parlement. Het komende half uur ben ik de nieuwe minister van VWS... Van harte welkom. Als u voor een psychiatrische stoornis in aanmerking zou moeten komen... Stel je voor, u bent psychiater. Wat zou dan een voor de hand liggende stoornis zijn in uw geval? Nou, ik denk dat bij mij wel sprake is van narcistische persoonlijkheidstrekken. Ik denk niet dat het een stoornis is, want ik functioneer er wel aardig mee. Ja. Misschien ook omdat ik ervoor behandeld ben. Maar ik denk dat dat focus op presteren, gezien worden, dat dat bij mij wel een aandachtspuntje is, als ik het netjes zeg. Enig idee waarom u daarvoor bijvoorbeeld in de analyse zou moeten? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je leert om met een wat opgeblazen zelfbeeld om te gaan, dat behoefte heeft aan bevestiging en gevoelig is voor krenking. Oké. Okay. Ja, dan heb je even. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om zicht op jezelf te hebben. Ken uzelf, vind ik ook echt wel een van de mooiste uitspraken. Socrates, hè, dacht ik. Ja. Ja, op de tempel in Delphi staat hij. Ja, prachtig mooi. Ja, als je zo'n persoonlijkheid hebt, hè, u bent er heel ruiterlijk over. Ben je dan wel een aangewezen persoon om plaats te nemen op het plusje van volksgezondheid, welzijn en sport? Denkt u, kun je dat dan aan? Ja, ik denk nogmaals met voldoende zelfkennis dat narcistische trekken, en dan heb ik het nogmaals niet over de stoornis, ook wel heel nuttig kunnen zijn. Hè? Want je wil bijzondere dingen doen. Je wil iets neerzetten wat er nog niet is. Je durft naar buiten te treden. Ik denk dat veel mensen op belangrijke posities in de samenleving wel iets nodig hebben van dat narcisme. Het is daarbij ook iets wat 50% aanleg is, in je genen zit. Dus je wordt er ook mee geboren. Ja. Weet u eigenlijk waar dat bij u uit voort is gevloeid? Als u uw analyse in drie zinnen zou moeten samenvatten. Wat is de bron van die narcistische inslag? Ja, naast die genetische aanslag denk ik ook, of aanslag, naast die genetische aanleg, denk ik ook dat een bepaalde opvoedstijl daaraan kan bijdragen. Als je gezien wordt om je prestaties, als dat belangrijk is, dan kan dat heel stimulerend in die richting werken. Maar dat was bij u thuis in te geringe mate het geval. Ik ben erg opgegroeid met het idee dat presteren belangrijk is. En dat dat ook een belangrijke voorwaarde is om gezien te worden. Ja. We komen daar met een beetje goede wil later nog wel wat uitvoeriger over te spreken. Ter zake, wie was Els Borst? Ja, Els Borst was voor mij de laatste minister die verstand van zaken had. Het is een dokter geweest. En ik denk daar nog wel eens melancholiek aan terug, dat we sindsdien eigenlijk geen dokter meer hebben gehad op VWS. Bijvoorbeeld Hugo de Jonge, die niet bepaald is in dat terrein, toch? Dat klopt. En die laat zich omringen dan met mensen die hem moeten influisteren hoe het eraan toe gaat op die werkvloer in de zorg. Maar ik denk dat dat onvoldoende is als je niet van binnenuit weet waar die zorg over gaat. Mm-hmm. Dat je weet hoe het is om naast het bed van een patiënt te staan. Dus wat zou u tegen die achtergrond om te beginnen doen op uw eerste dag als bewindsvrouw? Ja, mag ik het eerlijk zeggen? Ja, kom maar door. Nou, komt-ie. Ik zou de helft van de VWS-ambtenaren ontslaan. Want ik denk dat er veel te veel zijn. Oh. En ik heb ook nog wel een aardig stukje van een Britse historicus, Cyril Parkinson. Het brilletje gaat op, ja. Ja, het spijt me. Ik hoop dat dat niet al te... Ik vind het wel koket. Die heeft allerlei mooie onderzoeken gedaan naar ambtenaren. En hij zegt, de omvang van een overheidsinstantie heeft niets te maken met de taak die zij uitvoert. En sterker nog, als je het personeelsbestand niet streng bewaakt, vermeerderen ambtenaren zich als konijn. Al snel ga je over een kritische grens, waarna ze voornamelijk werk voor elkaar scheppen met clusterbrede normeringskaders en prestatiesturingsrapportages. Ik weet niet wat dat is, maar goed. Dus dat herken ik ook wel. En ik denk dat het geen kwaad kan om heel veel ambtenaren te ontslaan. Ik zou Marcel Levy bellen om samen met mij een duo-ministerschap te doen. Die leidt in Londen een x-aantal ziekenhuizen, hè? Ja, precies. En ik denk ook dat het halveren van zo'n ministerie helemaal geen kwaad kan. Want ja, daar zitten natuurlijk ook heel veel klunzen, wat mij betreft, die mondkapjes van Siewert hebben ingekocht en vooral heel veel beleidsstukken schrijven waar we in de zorg dagelijks praktijk niet zo heel veel aan hebben. Ja, gegeven de achtergrond die Levy daar in Londen heeft opgedaan, want hij is inmiddels terug in Nederland, zou hij misschien ook nog wel een interessante kunnen zijn voor die post, hè? Ja, nou, dan moeten jullie nog een uitzending doen. maar ik raad hem zeer aan, ja. Kijk, belangrijk is dat u vindt dat die overheid de touwtjes weer in handen moet nemen. Hè? Dus niet alles overlaten. Bijvoorbeeld aan die ongelooflijke hoeveelheden ambtenaren. Ook niet te veel aan zorgverzekeraars. Hoe kon het gebeuren dat de regie zo uit handen is gegeven? Nou ja, sinds 2006 is de marktwerking ingevoerd in de zorg. En het idee was om die stijgende kosten te beteugelen en de patiënten centraal te stellen, zoals dat dan zo mooi heet. Interessant in dat verband om even te vermelden. Er verscheen op een gegeven moment een PvdA-verkiezingsprogramma en daarin stond de letterlijke zin: er komt geen marktwerking in de zorg. Waarna Diederik Samsom ging samenwerken met Mark Rutte en de marktwerking werd geïntensiveerd. Juist, en ik zou nog willen toevoegen, het is gereguleerde marktwerking geworden. En dat betekent dat het eigenlijk gaat over grote partijen. Ik vind de metafoor olifanten doen het met olifanten altijd wel leuk. Die eigenlijk met elkaar samenwerken, waardoor de echte doelstelling van marktwerking, namelijk innovatie, eigenlijk niet helemaal meer van de grond is gekomen. En nou is het interessante punt natuurlijk dat die zorgverzekeraars die mogen besluiten over de ene medische ingreep of de andere, die kunnen zeggen ja of nee, dat natuurlijk eigenlijk clubs zijn die, net als de ministers, hebt u gesignaleerd, niet over specifieke medische kennis beschikken zelf. Alles behalve in feite, hè? Want de zorgverzekeraar die gaat nu toenemend op de stoel van de behandelaar zitten. Mm-hmm. Dus de zorgverzekeraar bepaalt tegenwoordig voor mij of ik een depressie of een aanpassingsstoornis moet diagnosticeren. Een aanpassingsstoornis wordt niet vergoed, een depressie wel. Dus de vraag is, kan je misschien toch een depressie ervan maken? Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, mevrouw van Venema, is dat niet wat te kort door de bocht? Want ze zijn niet voor niks zorgverzekeraar, dus mogen toch van enige expertise worden verdacht? Zeker, maar hun denken is natuurlijk financieel gestuurd. En dat is anders dan hoe zorgverleners denken. En ik vind het nogmaals, onverstandig dat de overheid de regie voor die zorg zo uit handen heeft gegeven. Die is terechtgekomen met name bij die zorgverzekeraars die andere belangen hebben dan de zorgverleners zelf. En hoe maakt u daar dan een eind aan? U zit daar, hè? U hebt 4 jaar. Dat is voor grote maatregelen eigenlijk relatief kort. Hoe zet u daar de bijl in? Nou kijk, ik denk dat die zorgverzekeraars terug in hun hok moeten. Ik denk dat er een premie... Maar hoe? Nou, een premie die direct wordt afgedragen aan de overheid. Premie en belasting doe je in een centrale pot. Vanuit die principe van die centrale aanbesteding... regelt de overheid een basispakket voor alle burgers. Dus je betaalt niet meer aan Zilveren Kruis of iets dergelijks. Je betaalt aan de staat. Ja, en het komt er eigenlijk op neer dat je altijd de roep om meer geld naar de zorg. Ik denk dat het vooral belangrijk is om het geld met verstand van zaken her te verdelen. U pleit impliciet voor een renovatie, voor een eerherstel, als het gaat om klassieke manier waarop we dat vroeger regelden. Hoe heette dat? Ziekenfonds, daar refereert u dan natuurlijk nu aan. Ik denk dat het wel een 2.0 versie is. Het ziekenfonds was natuurlijk niet zozeer een centrale aanbesteding vanuit de overheid met dat basispakket. Ik denk dat de overheid in die zin echt meer regie moet gaan pakken. Okay. En daar blijft natuurlijk ook wel ruimte over voor innovatie, voor private partijen maar die mooie dingen willen doen. De staat moet die touwtjes weer in handen krijgen. Wat is een galwespennest? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje wat ik net voorlas van de heer Parkinson, de historicus. Het vermeerdert zichzelf, de bureaucratische lagen, de ambtenaren. Laten we even naar Almere gaan. U werkt daar in de crisisdienst van de GGZ, zoals gesignaleerd. Ben ik goed geïnformeerd als ik zeg dat tussen de raad van bestuur daar en de werkvloer waarop u actief bent, 7 lagen zitten? Ik heb ze wel eens geteld en ik kwam daarop uit. Nogmaals, dat is geen onderzoek wat ik met allerlei wetenschappelijke methodes heb uitgevoerd, maar ik heb eens geïnventariseerd. Ik kwam uit op 7 lagen management. En hoe hebt u geprobeerd, want u gaat nu minister worden, hoe hebt u geprobeerd daar op lokaal niveau in Almere een eind aan te maken? Want dat moet u dan, mag ik aannemen, toch ook hebben gepoogd? Nou, dat is denk ik niet het niveau om dat soort zaken aan te pakken. Want ik vind het belangrijk om mijn werk in de crisisdienst goed te doen. En het is ook niet iets alleen voor Almere. Ja, ik denk dat er heel veel instellingen zijn. Sorry dat ik u onderbreek, maar u staat op zeker dag aan het bed waarin een jong meisje ligt. Weet u waar ik aan refereer? Ja. Namelijk? Aan de situatie die ik heb meegemaakt en die ik nooit zal vergeten en die ik ook regelmatig weer meemaak, dat ik naast het bed sta van een patiënte die een suïcidepoging heeft gedaan, oftewel zich van het leven wilde beroven, 21 jaar oud, aan het begin van haar leven. Mm-hmm. En dat doet zij omdat ze zegt, ik kan de pijn van het psychisch lijden niet meer aan, want ik sta nog steeds op een wachtlijst en ik weet niet wanneer ik eindelijk hulp krijg voor het lijden waar ik zo ongelooflijk klaar mee ben. Goed, oké. Dat is vreselijk voor die ouders. Dat is allervreselijkst voor dat meisje zelf, maar ook voor u als hulpverlener. Waarom bent u dan zo mild als ik u vraag Wat probeert u er om te beginnen lokaal op uw eigen werkplek in Almere aan te doen? Nou, dat is een hele terechte vraag. Maar ik heb in de afgelopen jaren een aantal dingen geleerd. En ik heb geleerd dat je moet kijken waar echt mogelijkheden zijn voor veranderingen. En dat is niet op zo'n plek in een GGZ-instelling waarbij de manager zegt, ik hoor wat je zegt en ik neem het mee en er gebeurt vervolgens niks mee. Ik heb wachtlijstproblematiek in 2017 geagendeerd met een fictief onderzoek, met een fictieve patiënt alle GGZ-instellingen langs gebeld over die wachttijden. Het was schrikbarend, voorbij alle treeknormen. Ik heb toen de media daarmee opgezocht. Een publicatie in de Volkskrant. Er werd uiteindelijk een Kamervraag gesteld. Ik was door het dolle heen. Ik dacht, er gaat eindelijk iets gebeuren. Ja. Maar hebt u zelf eigenlijk ooit, al was het maar vanwege dit soort frustraties, een flart van een gedachte gehad over het beëindigen van uw eigen leven? Nee, ik denk dat dat ook iets is wat in je aanleg zit, of je daar de neiging toe hebt tot suïcidaliteit. Ik heb het niet. Ik heb wel eens gedacht, van mij hoeft meer. Een soort moedeloosheid die ik wel eens ervaar als ik heel somber ben. Maar die neiging heb ik niet gehad. Wat ik zo interessant vind aan u, dat ik heb natuurlijk een paar dagen in uw huid geleefd. Dat doe je als interviewer, als je je voorbereid is. Dat u woede de mooiste emotie vindt. Hè? Waardoor alleen al u niet in de buurt kan komen van er een eind aan maken. Want woede is energie, is vooruitgang. Dat is mooi gezegd, per zeker. In hoeverre is dat gerelateerd aan de Joodse achtergrond? Aan het slachtofferschap dat niet mag worden herhaald? Nou ja, dat is direct al een punt wat mij woedend maakt, het slachtofferschap. Wat dat betreft is dat iets waarvan ik denk, dat mag nooit meer gebeuren. We moeten vechten om te voorkomen dat het gebeurt. En ik vind woede een prachtige emotie, omdat je het kan omzetten in inderdaad constructieve energie. Je kan er dingen mee gaan maken als je het transformeert of sublimeert. Ik had het in het begin al even met u over uw persoonlijke achtergrond. Hè? Uw moeder, pianiste, meen ik. Hè? Ja. Joodse moeder. Aantal Joodse familieleden afgevoerd, omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Bent u zich bewust, als u zoveel passie uitstraalt, waar sommige mensen zich enorm aan ergeren, die afschuwelijke Esther van Venema, dat daar ergens zo'n wond op de achtergrond schemert? Ja, ik denk dat dat allemaal mee vibreert of resoneert. En ik probeer dat ook altijd wel bewust te zijn. Hè? Van waar komen je drijfveren vandaan? Waar komt die agressie vandaan dat je zo fanatiek iets wil en probeert? Mag ik nog een andere emotie aansnijden in dit verband? U hebt ook wel eens gezegd, angst is gevaarlijk. Nou ja, angst kan gevaarlijk zijn als het tot verlamming leidt. En dat het tot lethargie leidt. Mm-hmm. He, dus je hebt vechten, vluchten, bevriezen. En ik ben heel bang voor dat bevriezen van angst. Ja, ja, ik zie u niet per se als een vluchter, als ik het zo mag zeggen. Dat is niet iets wat ik herken, nee. Inderdaad. Ik ga naar een tweede belangrijke maatregel die u zou willen nemen. En die ligt op het vlak van de preventie. Op elke mogelijke school zijn enorme hoeveelheden chips te koop, zoete frisdrankjes enzovoort en zo verder. Hoe kan dat als we willen dat we gezond blijven? Ja, dat is ook een punt wat mij ongelooflijk aan het hart gaat. Ik stond gisteren bij een benzinepomp een broodje gezond te kopen. En naast mij daarop. Dat is echt waar. En naast mij stond een familie met allemaal kinderen frikandellen te kopen. En hun BMI van die kinderen, die was al schrikbarend hoog. Dus die Body kinderen waren gewoon index. Veel te dik. En die ouders waren frikandellen aan het kopen voor die kinderen. En nou ja, misschien ben ik inderdaad daarin wat hevig. Maar ik vind dat een vorm van kindermishandeling. Maar het wordt gefaciliteerd door de grootvervuilers en door de overheid die dat laat bestaan. Wie zijn dat, de grootvervuilers? Denk aan een McDonald's, denk aan Coca-Cola, denk aan sigaretten die nog steeds overal verkocht worden. Maar minister, we leven in een vrij land. Marktwerking, dat hebben we zo afgesproken. Democratie, niet waar? U gaat toch niet de bedrijven aan banden leggen op dit moment? Ja, en daar wordt het toch misschien een klein beetje Noord-Korea voor sommige mensen. Ik vind dat die vrijheid wordt misbruikt om mensen ernstig te verwaarlozen. Wat gaat u er dus in deze functie aan doen? Ik heb daar een aantal ideeën over. Ik wil dat die grootvervuilers streng worden aangepakt. Op dit moment worden de winsten geprivatiseerd en de kosten gesocialiseerd. Oftewel, wij draaien als burgers op voor de winsten die een Ahold maakt op ongezonde producten of McDonald's of noem het maar op. Ja. Dat wil ik echt anders. Ik wil maar mag ik u erop wijzen dat u in een wonderlijke traditie staat? Er is een nationaal preventieakkoord, beste politicus. Dat is al werkzaam, dus wat wilt u daar dan nog aan toevoegen? Ja, de vraag is of dat werkzaam is. Of dat we elkaar ook een klein beetje voor de gek houden door te zeggen van, nou, maar we hebben toch een preventieakkoord. Wat gebeurt er dan niet dat zou moeten gebeuren in de praktijk? Nou, ik zag gisteren nog steeds die families frikandellen kopen. En ik zie nog maar steeds... u wilt mensen gaan verbieden om frikandellen te kopen? Nee, ik wil mensen niet gaan verbieden, want ik denk niet dat dat gaat werken. Maar ik vind dat de grootvervuilers te veel buiten schot blijven. Ze krijgen een belastingvoordeel. Ik wil dat afpakken. Ik wil niet meer dat er gelobbyd wordt in de Tweede Kamer. En ik wil een... Wacht, u wilt tegengaan dat, dat gebeurt inderdaad continu eigenlijk in Den Haag, dat er binnen de muren van de Tweede Kamer lobbyisten binnen kunnen komen om hun zaakjes te bepleiten? Juist. Waardoor de volksgezondheid ernstig de dupe wordt. En het is ook aangetoond dat 40-45%, we gaan bijna naar de helft van alle welvaartsziektes waarin de zorg geld aan wordt verdiend, vermijdbaar zijn door die leefstijl echt aan te pakken. En niet een beetje door die sportkantines wat gezonder met appels en zo te maken, maar door die grootvervuilers aan te pakken kunnen we echt, wat mij betreft, de wortel van het kwaad aanpakken. Ja. Ik maak een wonderlijke overstap. Ik ga naar Anna Enquist. Even voor leken. Anna Enquist, oftewel Christa Witloend, is psychotherapeut, een muzikus. En ik ben sinds mijn opleiding tot psychiater ben ik bij haar in analyse geweest. Omdat als psychiater is het belangrijk dat je leert wie je zelf bent. Dat je het zicht op de weg, zeg maar, helder hebt. Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest om dat bij Anna Enquist te kunnen doen. Ja, we hadden het over gezond leven. Dat geldt dan natuurlijk ook op geestelijk terrein. Wat hebt u geleerd in die therapie bij haar, waardoor u gezonder door het leven gaat dan u anders zou zijn gegaan? Nou, ik denk dat die zelfkennis belangrijk is. Wat zijn je drijfveren? Wat zijn die in uw geval? Het gezien willen worden, het presteren in de hoop dat je daarmee eeuwige liefde van iedereen krijgt. En kun je daar dan uiteindelijk mee afrekenen? We hebben het even gehad over u. Joodse moeder, over een lastige jeugd, hè, in een joods-christelijk milieu. U werd vanuit die twee bronnen gevoed, misschien wel overvoed eigenlijk. Kun je daar een eind aan maken? Kun je bijvoorbeeld dan nog een gezonde verhouding met je vader en moeder overhouden? Nou ja, wat ik geleerd heb is dat je ermee kan leven. En dat is denk ik ook wel een motto van Anna Enquist. Je moet in staat zijn om op een gegeven moment te leren leven met dat wat er is. En alle kwetsbaarheden. En uw ouders zijn er? Ziet u ze nog? Ja, ik heb inmiddels contact met ze. En, hoe lang hebt u dat niet gehad? Nou, jaren denk ik. Jarenlang geen contact en dan weer eens een poging en dat mislukte. Hoe en dan kon weer dat jarenlang zo lopen? Waardoor ging dat zo? Ja, ik denk dat dat toch ingewikkelde persoonlijkheden, onuitgesproken trauma's, verwijten. Ja, waarom zien mensen elkaar niet? En hoe bent u erin geslaagd dan, hè? Over gezond leven gesproken, om dat te herstellen? Nou, ik denk dat dat een belangrijk punt is, wat ik daarin ook heb geleerd in die therapie, is dat je moet het doen met dat wat er is. En die ouders, die zijn er nu eenmaal, dat zijn ze, ja, van jou. Ja, precies. En je kan zeggen van, ik kan pas contact hebben als alles uitgepraat en opgelost is. Maar soms is het ook oké om gewoon een kopje koffie met elkaar te kunnen drinken en over futiliteiten te mogen praten. Verre van een futiliteit is het laatste onderwerp waarop u maatregelen gaat nemen. Euthanasie. Wat zou u met euthanasiewetgeving doen op het ministerie van VWS? Nou, ik denk eigenlijk niet zoveel, want die is op zich nu wel prima, die wetgeving. Die biedt voldoende ruimte. Maar waar ik met name bezorgd over ben, is de toenemende vraag vanuit ook psychiatrie om euthanasie. Dat neemt toe. En voor een deel is er ondraaglijk en uitzichtsloos lijden, absoluut. Ik heb dat ook vaak moeten beoordelen. Maar er zijn ook heel veel mensen, en dan refereer ik weer aan het meisje op dat IC-bedje die het niet meer ziet zitten, die de dupe worden van een samenleving die niet meer zorgzaam is. Een samenleving die wachtlijsten laat voortbestaan, waardoor mensen zich in de kou, in de steek gelaten, in de kou gezet voelen. En als vanuit dat soort sentimenten een toename is in het aantal verzoeken voor euthanasie, dan maak ik me zorgen. Waar, dat neemt u dat vind ik heel erg. Ja. U bent zelf in de buurt geweest van de dood, hè? U hebt op zeker moment wat voor diagnose gekregen? Ik heb borstkanker doorgemaakt. Wanneer was dat? Dat was in 2011. Hoe reageerde u zelf op het mogelijke naderen van de dood? Nou ja, ik werd natuurlijk woedend. Want dat is de mooiste emotie, nietwaar? Hè? Nou, en ik vind doodgaan heel krenkend in mij. Dat voelde heel krenkend, ja. Dat ik doodga, ja. Ja, ja. U hebt een originaliteit van geest. Ja, ja. Ja, dat is wel eerlijk als ik daarop terugkijk wat ik ervoer. Wat ik wel wonderlijk vind is dat u op zeker moment schijnt hebben gezegd... correct me if I'm wrong, om het in goed Nederlands uit te drukken... dat het bijna een opluchting was dat u de diagnose kanker kreeg. Ja, want ik was er eigenlijk altijd wel angstig voor. In die zin had ik wel een soort hypochondrische aanleg. Het komt ook in onze familie voor. Dus het hing altijd zo boven de wateren, die vreselijke diagnose. En op het moment dat je het zelf krijgt... ja, dat klinkt inderdaad heel raar. En dat is ook heel persoonlijk dit. Dat is niet iets wat iedereen waarschijnlijk heeft. Vond ik het een opluchting om te weten wat het is. Dus ja. Dat wat men vreest, vreest men het meest... In dit geval was het een opluchting om te ervaren dat dit is het. Zou u, als het vreselijker had uitgepakt... uiteindelijk euthanasie hebben laten plegen? Dat ligt eraan. Kijk, ik vind dat ook een ingewikkelde kwestie. Want we behandelen ver door. We gaan ver in het blijven doorgaan met interventies. En je kan op een gegeven moment zeggen... je pakt passieve en actieve euthanasie. Je kan op een gegeven moment natuurlijk zeggen... van, nou, ik vind het zo wel genoeg. Ga ik nog die chemokuren doen? Of, maar u zegt met zoveel woorden... eigenlijk vind ik dat die euthanasiewetgeving deugt. Dan ga ik met mijn tengels niet aanzitten. Ja. Ja. 8000 stemmen kreeg NL beter slechts bij die Tweede Kamerverkiezingen. U won die zetel niet. Nou, is natuurlijk de vraag of u dan wel de allermeest aangewezen persoon bent... om bewindsvrouw te worden op dat departement. Wie zou een goed alternatief zijn? Ik noemde hem al, hè. Marcel Levy vind ik een uitstekende bestuurder en medicus... die gezonde, nuchtere visies heeft als het gaat over de zorg... die de zaken ook durft te benoemen. He, want als we het hebben over zo'n basispakket... dan zullen we met elkaar ook keuzes moeten maken die pijnlijk zijn. Ja. Maar wacht even. Ooit zei u... narcisten zijn ratjes die voorop willen zwemmen. En u begon dit gesprek door te zeggen dat u een narcist bent. Dan zou u nu toch moeten antwoorden... meneer Van der Linden, niks Marcel Levy. Ik ga het worden linksom of rechtsom. Nou ja, ik heb natuurlijk geleerd om te gaan met de kenmerkende trekken die ik heb. En ik vind het belangrijk dat Nederland een minister krijgt... die de beste minister is op die plek. En Levy is beter dan u? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat wij samen... Ik ben natuurlijk. Ik denk dat de psychiater uitermate nuttig kan zijn... om in Den Haag mee te denken over zaken en beleid uit te stippelen. Ja, al was het maar om de minister mentaal gezond te houden. Precies. Ja. Fijn dat u er was. Wij bouwen morgen in 1-op-1 voort aan de nieuwe ministersploeg. Luistert, huivert. NCRV. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt fantastisch, dat is niet fijn. De Parel Radio podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. Hè? Iedere 2 weken krijg je een nieuwe parel. Dus... ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op. En abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Hoor ik thuis in Indonesië? Of toch in Nederland? Theaterregisseur Erik de Vroet onderzoekt zijn roots... en maakt een diep over zijn Indisch-Nederlandse moeder. Het Uur van de Wolf kijkt achter de schermen mee. Morgen de documentaire Terwijl het liefde was... om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet.